Als we de twee vaders samen nemen, als we alles samen nemen, dan... Ja. Ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. A lot of students are nurse, many people. Mm-hmm. Just learning. Yeah. We start with the position. For me, want ik weet het niet goed. COVID is 3 jaar. It's about this in the COVID. He's 3 years old. And Ethan is 13 jaar. Ethan is 13. Het advies van de sociale dienst voor COVID. Social services voor COVID is. Is om het toezicht te verlenen. To continue the observations. En om de ouders verder te ondersteunen. And to support both parents. Voornamelijk naar papa en we zien dat COVID de papa blijft. Because COVID is staying with the father, so there is support as with the father. Voor Ethan is het advies eigenlijk hetzelfde. Is the advice the same? Natuurlijk zijn de situaties wel een beetje anders. The situation is different. Dat hij al wat meer in zijn puberteit begint te komen. Teenager. De dingen die daarbij horen, dus het ook al wel wat moeilijker begint te krijgen. Because he's a teenager, it's way more difficult to deal with. Maar ook daar is het advies ook weer voorzien van de sociale diensten. Social service decided. En de ouders to support the observation of him and to stay with the father. Voor de jeugdrechter, mevrouw de procureur Konings. Als jeugdadvocaat ken ik het dossier natuurlijk al. Ik heb even opgezocht. Het werd afgesloten in december 2023 voor het jeugdhof. Ik zal het nooit vergeten, want de mama kwam daar ook aan met de maxicosi van Kolbe. Er zijn ook een paar zittingen doorgegaan, dat is in verwachting was van Kolbe. Het is eigenlijk het jeugdhof heeft het dossier toen afgesloten, omdat de mama toch heel wat inspanningen geleverd had. Ja, nu zijn we 3 jaar later, bijna 3 jaar later. Ik vind het heel positief dat de mama hier is. Ik heb gisteravond ook nog naar de twee papa's gebeld, omdat ik het echt wel, ja, het is toch geen sinecure. Om zomaar opeens voor de kindjes te zorgen, kopen en eten. En ik vind, als ik dat zo lees, ja, ik vind echt dat ze dat heel, heel goed doen. En ik maak toch wel als jeugdadvocaat gebruik van de gelegenheid om te vragen naar de mama. Ja, ik denk echt wel dat ze aan zichzelf moet werken. En dat ze samen moet leren werken met de sociale dienst. Want mevrouw de jeugdrechter, dat was voorheen altijd een heel groot probleem. Het is altijd iemand anders zijn schuld geweest en nooit zij. Dus ik denk het belang van de kinderen, ze heeft twee prachtige zonen, dat ze aan zichzelf moet werken. Het allerbelangrijkste is nu dat Kobe en Ethan rust en stabiliteit kennen. Wat de twee papa's ten volle kunnen aanbieden. Dus ja, ik kan je alleen maar aansluiten bij dat advies voor de jeugdrechter. Meer kan ik daar niet aan toevoegen. Parental help of the father, so I would say that I follow the advice of the social service. Kobe is nu voltijds bij papa. Hij heeft zijn werk zo geregeld dat hij in de week voor Kobe kan zorgen en dat Kobe dan het weekend naar zijn ouders gaat. Papa heeft heel goede contacten met de school. Kobe doet ook heel goed op school. Papa heeft ook wel eens gezien dat hij openstaat voor hulpverlening. Hij gaat erbij staan door de police ook lang uit voor het scoren. Er is een aanmerkingspunt geweest, absoluut het huis. En dat moest aangepakt worden en dat is ook nog bezig. Dus hij is nu bezig met de kamer van niet helemaal in orde. Om dat helemaal aan te pakken. Dus dat is iets waar effectief aan gewerkt wordt. Maar papa vindt ook dat mama ook in het verhaal zou moeten komen. En ik vind dat heel belangrijk dat ik ook nog contact kan hebben met mama. Maar ze moet natuurlijk wel daartoe in staat zijn. En ja, hij schrijft mama niet zomaar af. Hij hoopt dat ze de beide hulp aanvaardt. Dat die contacten er terug kunnen zijn. En eventueel dat er terug kan gekomen worden tot een gedeelde verblijfsregeling. Maar dat zijn we absoluut nog niet. Er is ook een procedure bij de familie waar ze opgestart. Maar jammer genoeg, er was een maatschappelijk onderzoek bijvoorbeeld waar mannen niet aan meegewerkt heeft. Op de zitting na maatschappelijk onderzoek was mannen niet aanwezig en heeft de familie de zaak naar de rol te verzoeken. Dus op dit moment is er niks officieel beslist, ook niet bijvoorbeeld over het groeipakket. Dus op dit moment is het naar de rol en zijn we dus in afwachting. En ik vrees een beetje dat de familie bij Reban denkt van, zijn de jeugdrechtbank is gevat, dus daar kunnen regelingen getroffen worden, maar uiteraard, dat is niet. Dat is uw taak niet, ook niet wat het groeipakket betreft. Maar dat is nog, ja, aanhangig, dan zal dat terug geactiveerd worden. Ja, maar wat meer, hè? Ja, dat weet ik wel, het initiatief wel, maar wanneer we dat van vaststelling kunnen krijgen, dat is iets anders. Dat is eigenlijk heel lang. Ja, discussion is about. Yeah, that's what he always won't take the money, but wait, now I'm going to speak about the drugs. Just op te vangen en voor hem te zorgen zolang het nodig is, zolang mama niet voldoende aan zichzelf heeft, dat ze gewijs om te proberen te komen. Possibility to take care of the ja, meer wens u daar iets aan toe te voegen? Dat voor jou elkaar. Ik denk dat het gewoon is. Ja, ja. Het is een difference for you. Geniet ervan. Ja, ja. En u krijgt uw leven op de wereld. Ja, natuurlijk. Het is possible to reorganize to go. Verleden door de wereld. Waakzaam blijven en ondertussen. Ik heb ook gezien in het dossier, u staat ook voor begeleiding. It's the family court that decides who gets which days and how much money is removed. Okay. It's a parallel procedure, yeah. But it's not in this court that you decide about the money. Definitely. Something. Maar u kan er ook altijd, ook tussentijds, als er iets is, you can add als er dingen zijn die u wilt melden lopen in het jaar, u kan daarvoor ook een advocaat hebben. You can always talk to the lawyer and the lawyer okay. Add something to the case. Ja, nou hier, ik ben een procureur. Hetzelfde verhaal hier aan deze kant. Hij heeft best een dus ik denk dat meneer Van Leeuwen later zich volledig kan vinden dat het sociaal politiek als een stabiliteit. Ja, vaak is dat zo. Als we het doen, dan komen we hier door. Maar dat was om 30 dagen geleerd die mensen beter kennen. En dat was fijn bij ons. Elke week 3-4 vergaderingen dat je moest bij, of zijn bloed moest gaan getrokken worden. Dat was onmogelijk om dat te combineren met werk. Daarom mag ik ook graag een maatje zelf hebben. Blijf niet bij mij, dan kan ik zo'n job aanpakken in de dag. Hij is ook een medeschrijver, zowel als in Waalbrugt in Heverlee. Dus het is ook een beetje wachten. Want ik bedoel, ik ben ook groter gaan wonen, ik heb eigenlijk maar één slaapkamer. Wat ideaal is voor mij, en ook voor mij natuurlijk. Dus daar ben ik een beetje op aan wachten, ben ik dus gewoon dat het gaat worden. De inschrijvingen zijn 24 maart. We will decide where I have to live, so I will move. Ik neem aan dat u beiden akkoord bent om verder onder toezichtstelling te gaan houden. Het is jammer dat u als vaders wilt keep the situation as it is, so you can keep the child for a longer period on the roof. Het is heel dat er geen beslissing is van de familie, maar dat er niet op bepaalde momenten van mij een beslissing kan komen in de betrekking tot de contact met mama. At this point, when the family court decides, it's possible that after the family court decides, I will decide to give the possibility for a mother to have contact moments with the children. Zijn ze veilig al? Maar ik weet niet, mag de mama gaan niet bellen? Mogen die samen bellen? Is dat niet dat mag? The children to call us the mother. Yes, it's your decision. There's a father decide what is safe and what is not safe for your child. It's your sole responsibility now. Maar ik wil langs de andere kant hem dan ook niet blootstellen dat ze dan met de telefoon een emotioneel begin te doen of protect the child. But I have to make sure that he doesn't get emotional because the mother is crying, it's very difficult for the child to deal with. En als er toch problemen zijn of u zegt van ja, dan weet ik toch niet wat ik moet doen. If you don't know what to do, if there is a situation, contact your lawyer, so the lawyer will advise you about that. The most important part in this case is the safety of the children. All right. They can call, they can meet, but if you realize that there is a problem for your children, to meet with them. Thank you. Can I speak in English? My Dutch is not. Yeah. Okay. Everybody says that I need to get the help, but nobody really tells me what a help did I need. How it began? I went to the police and I asked technological problems. Nobody investigated. And they said that I have psychological problems. I had mobile crisis team. They said that I am not psychotic, but they cannot help me with issues I have. So I have it that I am not psychotic, that I am not crazy, that I am not danger for my children. I went on the appointment with ZDA. I was there. I haven't seen Ethan from September, mid of September. I haven't seen him. I haven't spoke with him. I have called several times. His father begins to scream, to curse me, to call me names. So I stopped calling because I know Ethan is present when he does it. So I stopped calling so Ethan doesn't have to hear his father calling me names. I agree with you about the safety of children. Nico is smoking marijuana in front of Ethan constantly. He is taking so much benzodiazepines. Yes, the safety of the children. He it's taking cocaine and spit. I am willing now to give water, to pee, taste, saliva, whatever you want, Your Honor. For years, I will be not positive. Yes, I also want the safety of my children. I saw. No, no, it's now. No, it's in the present they are taking drugs. Your Honor, they are both on drugs. Dat is uw overtuiging, mevrouw. Je belooft dus een conviction. Ik maak mij daar geen zorgen over. I don't worry about that. Okay, so we are not speaking about the safety of the children anymore. Jawel. Not really. Ja. But I have nothing more to say. I think I have enough said. And I am seeing that we are not speaking about the safety of my children. Because if it was the safety of my children, test would be done. If the fathers are taking drugs, if the children are really good, the document from the mobile crisis team will be taken into account that I am not psychotic. My children. And have you got papers? In the My Nexus Health. Ah, then you have to take care of the consulate. Yes, the consulate should have it because I have it through the OCA. Through OCA, I had to do the mobile. Yeah, but they give the documents to each other. I don't think it's such a terrible fragmentation between OCA and CDA that they don't communicate documents between each other. So I need to gather the documents from OCA, documents from CDA. No, I don't understand the fragmentation. That's just, I'm trying to understand. Oh well, OCA and CDA should have it. The court needs the recent documents. You have to give. Oh well, so they didn't give it to you. I will provide it to you. Yes, of course. I expected they have done what they should have, provide you with the document. Apparently, I should do it. So I don't know what more I can say. I keep saying they are using currently. And you're telling me that's the past, but I'm not asking you to believe me, Your Honor. I'm not here asking you believe me. I'm telling you, let's look what the documents are saying, and then we can sit and talk about the safety of my children. Because I asked to have Setterheide silence. Sporen had to support the parents, the family. They went 3 times a week to the fathers. They came once to me. Just to tell me that OCA told them they are not coming to me to help me because the kids aren't with me. But when I'm thinking, just logically, if I am the problem, shouldn't it all help be focused mostly on me? But that's just the thing. I. De sociale dienst neemt ook contact op met de scholen van de kinderen of andere mensen die betrokken zijn. And other people who work with the children, everybody supports the idea that the boys' children are doing better. They eat, they have. But they always have eaten. En dat is iets dat de jeugd is very important for the youth court. Niet alleen wat zeggen de vaders, maar ook wat zeggen de personen die kinderen bijna waren zien. But what the people are saying who see the children. And the schools are saying that it's much better with the children. I would like to advise you that if you are convinced that you are right, then you have to work together with the research of the court, of the family court. You have to bring there the documents, and the family court, you will be able to convince them that the children are safe with you and not with the both fathers, and if you are able to convince them, you will get children back. It's your responsibility to make sure that you give the information. My children didn't saw each other for 6 months. They are brothers. They saw each other. Once for 1 hour. Jos told me. 1 hour. 2 hours. No, but not mevrouw, your honor. I have documents so many how the father didn't take care of his son from Osset ter Heide. From Verlede. And now he's taking care of the Titan its own night, staying awake, playing on PlayStation. We are not speaking of the best interest of my children. Mevrouw, okay. Ik was toen fulltime aan het werken. You never worked in your life. Okay. Never. Ik maak het niet zo. Ja, that's really sad. That's really, really sad. Yeah, you can keep using drugs. The children are safe. Mevrouw, ik heb geprobeerd je boodschap mee te geven. Goed, dan worden beide April, will be decision published. Be sent to everybody by post. Well, my recording will be also sent by post. How my children interests are being picked away. Thank you.